droga. Im szybciej się ją niesz, że nie ma co zamulać. Bierz los w swoje ręce jak ja i mój wspólas. Ten chra, tamten żba, wymówką jest trumna. Udają świętoszków, a masz żula i czpuna. Już zagram skuna, mogę mieć przejebane. Gdzie indziej legalnie pęka, gram za gramę. Rząd okrada ludzi, chce z nas chudków zrobić. Starsi nie mają sił, by walczyć, a młodzi bez szansu wcale, ciągły pędzie za szmalem. Kredyt, leasing, ZUS, na nic twoje żale. Płacz, dalej płacz i co w zamian dostaniesz? Mandat za to, że bawisz się za dobrze. Jakieś pytanie, peja, żary, wilku, bilon, a więc wszystko działa. Hip hop, no stop, ulica, lamusą wara, więc zrozum to najlepiej od zaraz, że nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Otwórz oczy, działaj, no stop, myśl, myśl, to nie boli, ziom. Otwórz oczy, działaj, no stop. Otwórz oczy, działaj, no stop, myśl, myśl, to nie boli, ziom. Otwórz oczy, działaj, no stop. Im szybciej się odniesz, że narkotyk to brud. Jeśli już to wie, znaczy kolejny cud. Nieznośny głód budzi uczucia chłód. Jak żywy trup wygląda choćby mógł. Rzuci tesek na bruk, wykonasz dobry ruch. Jesteś zdrów, jest tobą wielki duch. A stawiasz przed nim mur, zaciskając sznur. Naśladując tłum, pod kopułą szum. To jest melanżu full, nie mam do tego nic. Żeby czasem żyć jak król, uśmierzyć chwili ból. Lecz na rozstaju dróg mówię stój, idę w bój. Omijając gnój, a ze mną człowiek swój, to mokotowa sól. Ostrzega pilnuj się, by nie wyrósł z ciebie żół. Właśnie tak. Otwórz oczy, działaj, no stop. Myśl, myśl, to nie boli, ziom. Otwórz oczy, działaj, no stop. Otwórz oczy, działaj, no stop. Myśl, myśl, to nie boli, ziom. Otwórz oczy, działaj, no stop. Się i odbierz od momentu swych narodzin. Piszę swą historię, więc zastanów się co robisz. Czy jesteś elegancki, czy tylko sobie szkodzisz. Weź wyciągnij wnioski ze swej przebytej drogi. Przyjdzie ten dzień, przyjdzie taka chwila. W końcu zapłaci za to, co żeś nam wywijał. Czekaj i nie zapominaj, jakim jesteś człowiekiem. Widać to po twoich czynach. Im szybciej się i odbierz, że jedność to dar. Powiedz co byś zrobił, gdybyś szedł przez życie sam. W jedności siła, razem z JLP gram. Mamy tu do zrealizowania wspólny plan. Im szybciej się jorgnie, że stać cię na więcej. Trzeba się przyłożyć, w 100% oddać serce. Musisz być zdolny do poświęceń, a wybije ta godzina, kiedy spotkasz się z efektem. Otwórz oczy, działaj, no stop. Myśl, myśl, to nie boli, ziom. Otwórz oczy, działaj, no stop. Otwórz oczy, działaj, no stop. Myśl, myśl, to nie boli, ziom. Otwórz oczy, działaj, no stop. Szybciej się odnieś, na tym wyjdziesz do przodu. Człowiek sprawi zawód, musisz iść przez życie, ziomuś. Odzyskaj szczęście, spokój, niech na twarz wiedzie ci banan. Bo każda sytuacja może zniszczyć, a przegrana tylko ciebie wzmocni, bądź czujnie, dziś mam prościej. Będę takim gościem, który kocha siebie mocniej. Zapomnę siebie, dziś z rozpaczy już nie krzyczę. Wiem ilu moich ziomków przez dupę wybrał stryczek. Ja nie będę ty, dziś piszę straconym chłopcem. Po to, żeby w trzy jedynki przyjąć kwiaty i znicze. Im szybciej, tym bliżej rozwiązania tej zagadki. Życie nie rozpieszcza nara, pakuj manatki. Dziś kontempluję szat i tuż przed wyjściem do mych ludzi. W drodze po kolejne złoto stworzone, by się nie nudzić. Nie ma co bólu tłumić alkoholem i dragami. To trzeba wszystko przeżyć, jak przeżyła to małami. Niezgodność charakteru, wiesz, że życie z problemami. Ziom, pierdolę to, wybieram siebie, czaisz? Toksyczny syf, który moje życie zepsuł. Wybieram własne szczęście, będąc sam przeciw kurestwu. Otwórz oczy, działaj, no stop. Myśl, myśl, to nie boli, ziom. Otwórz oczy, działaj, no stop. Otwórz oczy, działaj, no stop. Myśl, myśl, to nie boli.